Jaakobin kaevu juurde. Pikast teest väsinuna istus ta kaevu äärde maha. Varsti tuli üks samaaria naine kaevule vett võtma ja Jeesus palus talt juua. Naine oli väga üllatunud, et üks juud palub midagi põlatud samaarlaselt. Tavaliselt ju juudid isegi ei rääkinud nendega. Ja ta ütles seda ka Jeesusele. Jeesus aga vastas, kui sa vaid teaksid, milline imeline plaan on Jumalat sinuga ja ka seda, kellega sa räägid, siis palusid sa ise minut juua ja mitte tavalist, vaid elanud vett. Aga sulle ei ole ju ämbrit ja kaevad sügavatest naine. Kust sa siis saad seda elavat vett? Ja pealegi, oled sa suurem kui meie usuise Jakob, kes andis meile selle kaevu, et lubad meile paremat vett. Jeesus vastas, et pärast tavalise vee joomist tunnevad inimesed jälle jaru. Aga see vesi, mida mina teile annan, saab teie seest elava vee allikaks. See on igavese eluvesi. Issand, ütleb naine, anna mulle seda vett, et ma ei januneks enam, ega oleks mul vaja tulla iga päev siia vett ammutama.